منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى نكم تكي صالح بنمتوم سسلم نكم تكي أماني الله تبارك وتعالى وفقنا وإياكم بهذا اللقاء المبارك في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى الله أمتوفكيشا سيسناني كتانا كتكا مكتانو نككاو هيشي تيني خيري نينجي كتكا نيومبا ميونغوني ونيومبا زا الله تبارك وتعالى هنيئا لكم هنيئا لكم كما قال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hawajakaa watu wakakusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabarak wa taala wakasoma wakasomeshana wakaelekezana ndani yake kitabu cha Allah tabarak wa taala isipokuwa watu hao watateremkiwa na sakina na utulivu na rahma za Allah zitawafunika kadhalika malaika watawafunika kwa mbawa mbawa za malaika kadhalika Allah atawataja watu hao mbele ya vile viumbe vilivyoko huko kwa Allah tabarak wa taala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man batta bihi amaluhu lam yusra bihi nasabu yoyote ambaye amali zake zitamkawiza zitamchelewesha basi nasabu yake familia yake koo yake haitoweza kumharakisha. Hii ni bushara. Ni bishara kwa sisi ambao tumekaa katika hii nyumba ya Allah tabarak wa taala. Na tumekutana kwa sababu ya kukumbushana na kuzungumza mambo yanayohusiana na dini ya Allah tabarak wa taala. Na katika majlisi hii. Majlisi hii isiyokuwa majlisi rasmi ya da'wa. Haikuwa ziara rasmi ya da'wa. Na nyie mafahamu. Una jambo ambalo kubwa limetuleta. Lakini hija wa haja, Swahili wasema hija wa haja. Kwa tunatimiza wajibu wa kukumbushana baina yetu. Si kwa sababu sisi tuna ilmu sana kuliko wale walimu walioko hapa au mashaikh walioko hapa au maustadhi walioko hapa. La. Lakini katika kukumbushana na kwa kuwa sauti ambayo haijazoeleka huvutia watu sauti iliyozoeleka kidogo watu washaizoea kwa hiyo tumetakiwa kukumbushana na tumeomba tufanye hivyo na sisi tutaitumia fursa kusikumbusha nafsi zetu na kuwakumbusha nyinyi alhamdulillah hii ni khairi kubwa ambayo mimi ni mara ya kwanza kufika katika miji hii kuona yani hii hali, sura hii ni khairi kubwa. Watu wakukusanyika katika msikiti kwa taarifa za haraka haraka kama hizi, watu wengi kiasi hichi katika miji hii yetu, ni ishara kubwa ya khairi. Hakuna ambacho kimetukusanya isipokuwa ni Uislamu awalan, kisha ni sunna thania, shikamana na mwenendo aliokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakika sisi tupo katika njia ya kufata maamrisho ya Allah tabarak wa taala, na kufata maamrisho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah tabarak wa taala yaqul, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. يوتي اتكيمواسي بنا متومه اسمفاته بنا متومه صلى الله عليه وسلم بعد يكبينيكيوا ييه نموونغوزو هذا شرط. بعد يكجيوا نموونغوزو حقي كمجيا دليلي زكمسماميا elimu ikamjia ya kuwa yeye ana wajibu wa kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu huyo baada ya elimu iliyomjia akaacha kufuata mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayatabi'a ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya masahaba, njia isiyokuwa ya masahaba. Almu'minun ni jambo la fahamika, ni masahaba ndio walomuamini bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wakati aya hizi zateremka, wakati Qur'ani yateremka. Wayatabi ghaira sabili almu'minin, akafata njia isiyokuwa ya masahaba. Nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza aliko kuchagua, kule alikoelekea tutamuelekeza kule kule. Wanaslihi jahannam, tutamuingiza jahannam. Tumomba Allah tuhifadhi na moto wa jahannam. Wasaat masira, na jahannam imekuwa mbaya kuwa ni marejeo ya mtu kurejea. Aya hii ni aya zinazotufundisha, zinazotuelekeza, zinazotuonyesha uwajibu wa kufaata njia aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, uwajibu wa kufaata njia waliokuwa nayo masahaba. كذلك يقول علي يقول صلى وكذلك يقول تبارك وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابقون ولولو تانغوليا الأولون ومانزو من المهاجرين كتك مهاجرين والأنصار لكتك أنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوال ولوفاتها مهاجرين na ansar kwa ihsan, wakafata kwa uzuri, kwa wema. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah amwaridhia hao na wao wamemridhia Allah tabarak wa ta'ala. Al-aya Allah kataja amewaahidi pepo upita chini yake mito, na huko ndio kufaulu kulikokuwa kukubwa mpaka mwisho wa aya. Aya hii kadhalik inaonyesha sisi fungu letu la pili au kwa tatu. Allah amewataja as-sabiquna al-awwalun, na hao as-sabiquna al-awwalun akawataja ni katika muhajirin na ansar. Fungu la pili, kama tutahesabu kwa wale moja la pili, walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, na wale waliowafuata hao. Kwa nini? Kwa ihsan. Sisi si muhajirin, sisi si ansar. Fungu letu ni lipi? Sisi tutakiwa tuingie katika fungu la kuwafata hawa muhajirin na ansar, kuwafata kwa ihsan. Radiyallahu anhum. Hao muhajirin na ansar, na wale wafata muhajirin na ansar, Allah amwaridhia na wao wamemridhia Allah tabarak wa ta'ala. وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار, نا الله amewaahidi pepo watu hao, pepo hiyo hupita chini yake mito. Hii ni aya pili yaonyesha uwajibu wa kumfuata bwana mtume alayhi salatu wassalam, uwajibu wa kuwafuata masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Kadhalika yaqulu tabaraka wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ikiwa wataamini, wanaambiwa mayahudi, wanaambiwa manasara, wanaambiwa al-ummiyun, fa in amanu bimithli ma amantum bihi, ikiwa wao wataamini mfano mlivyoamini nyinyi. Allah anasema mfano mlivyoamini nyinyi, kina nani? Wanaambiwa masahaba, kama wataamini wao mfano wa imani mlioamini nyinyi, faqad ihtadaw, hao watakuwa wameongoka. Wa in tawallaw, na ikiwa watakengeuka, wataacha kuamini imani mlioamini nyinyi masahaba. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ikiwa watakataa, watakengeuka, wataacha kufuata imani mlioamini nyinyi, basi wao watakuwa katika shiqaq, watakuwa hapo katika uasi, watakuwa hapo katika upotevu, watakuwa hapo katika dhalali. Fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim, Allah atakutosheleza nao ikiwa wataacha kufuata imani walioamini masahaba. Allah na bwana mtume, Allah atakutosheleza nao watu hao. Na Allah ni msikivu mno, na Allah ni mjuzi mno. Hii aya ngapi? Ya tatu. Aya nne, Allah tabarak wa taala yaqul, Allah anasema wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas, wakiambiwa aminini kama walivyoamini watu, an-nas huna as-sahaba, qalu, wanajibu, anu'minu kama amana as-sufaha, hivi tuamini kama walivyoamini hawa masafihi, hawa ni wanafiki. Wakiambiwa hizo imani mlizoamini nyinyi, hiyo njia mlioshika bado si njia ya sawa, watakiwa muamini mfano walivyoamini an-nas. An-nas hapa ni masahaba. Qalu, wanasema, anu'minu kama amana as-sufaha, ala innahum humu as-sufaha walakin la ya'lamun, wao ndio masafihi. Allah anasema kwa sababu wao ndio wameacha kuamini imani walioamini nani? Masahaba. Kwa wao ndio sufaha, sio masahaba sufaha, lakini hawafahamu maskini. Na aya nyingine ambazo katika mlango huu zinaonyesha uwajibu, ulazima wa kufuata mwenendo aliokuwa nao bwana mtume na masahaba zake. Kadhalika ahadith fi hadha albab kathira, hadithi pia katika mlango huu ni nyingi. Minha, miongoni mwa hizo hadithi, ni hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithu ya iftaraq. Mtume aliposema wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida, na umma huu ummatul ijaba, kuna ummatul da'wa, ni wale wanaolinganiwa kuja katika Uislamu. Maksudio ya umma hapa ni ummatul ijaba, ni ule umma ambao ushakubali Uislamu. Wasatafariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqa, umma huu utagawanyika makundi 73, kulluha finnar, yote yataingia motoni, illa wahida, isipokuwa kundi hilo moja. Suala la masahaba ilikuwa ni suala wajiz, wal jawab wajiz kadhalik. Hawakutaka kujua makundi 70 hayo na mbili yaliobakia. Wama hiya ya Rasulullah, hilo moja litakalookoka na adhabu ya moto ni lipi? Mtume katika riwaya akasema aljamaa, riwaya akasema aljamaa, na katika riwaya akasema hum ala mithli ma ana alayhi alyawm wa ashabi. Ni aljamaa, ay ni wale watakuwa juu ya haki. Aljamaa ni wale watakofuata masahaba, kama alivyoeleza baadhi ya ulama kwamba aljamaa makusudiwa ni masahaba kwa kuwa wao ijtamau ala alhaq. وقال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك, جماعة نيلي لوافق حق أتوك وبكي أرق. لكن كتفسير وجماعة رواية نجينة, هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي, نوالي وتوكونا يالي اللوكونا يوهي في اليوم من أناني na masahaba zangu. Atakayeokoka na adhabu ya moto ni yule atakayekuwa juu ya mambo na mafunzo aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake. Na hadithi hii ni raddi kwa wale ikhwanul muslimun, Muslim Brotherhood. Kadhalika ni raddi kwa Kishki, Nuruddin Kishki, ambaye aliyosema kwamba hakuna majina yoyote, ni Uislamu tu. Huwa sammakumul muslimin. Haya ni madai ya maikhwanul muslimun. Hizbu Tahariri ndio madai yao kwamba umma, watu wote ni Waislamu tu. Hii sijui kuna ahli sunna, sijui salafiyun, sijui kadha, hii hakuna. Haya madai ya maikhwanul muslimun na baadhi ya watu wa bid'a. Baadhi ya watu wa nini? Wa bid'a. Hadithi hii inaonyesha umma huu wa Kiislamu, ummatul ijaba, utagawanyika kwenye makundi 73. Lakini makundi 72 yataangamia ahkamu dunia. Na kundi moja ndilo ambalo litaongoka. Na mtume akaliita aljamaa, na akawaita vile vile ni wale watokuwa juu ya mwenendo alokuwa bwana mtume, alokuwa nao bwana mtume na masahaba zake. Kwa hiyo aya hii ambayo wanastadili nayo ikhwanul muslimun na wengineo wanaopita katika njia zao kama kina Nuruddin Kishki, ni aya wanasema ahlul ilmi, istidlali yake au dalala yake ilikuwa ni wadhiha wakati ule wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati wa masahaba ambao hakuja kuwa na nini, hakuja kuwa na mapote ya batili. Wote masahaba kanu yumathiluna alislam, masahaba wote walikuwa wanauwakilisha Uislamu. Hakuna kundi potovu ambalo kundi hilo lingesababisha sa masahaba wajipambanue na yale makundi potovu, warudi katika ile aljamaa au warudi katika ile alotafsiri bwana mtume, huma ala mithli ma ana alayhi liyomi aliyoma ashabi. Kwa istidlali hii ni istidlali ya majuhala, masufaha, watu ambao kazi yao kuokota kuni usiku. Yajma'una ma habba wa dabba wa yajma'una annabila walhabila, wao wanakusanya tu. Lakini istidlal hii ya batil vile vile aliivunja Sheikh al-Albani alipokuwa kuna mtu alikuja akamuuliza swali kama hili, akamwambia maana huwa sammakumul muslimin, Allah anakusudia al-muslim as-sahih, yule muislamu wa kweli ni yupi? Akamuuliza yule mtu, muislamu wa kweli ni yupi? Yule mtu akasema ni yule anafuata kitabu na nini na sunna, kitabu tu na sunna, yatosha. Akienda naye mpaka akasema muislamu wa kweli ni yule anafuata Qur'ani, kitabu, sunna, ala fahmi salaf salih. Kama basi kwa ikhtisari yake anaitwa salafi huyo. Umeelewa? Akasema Sheikh al-Albani akamaliza yule bwana. Sasa ukisoma maneno ya wanachuoni na wanaozungumza maikhwani na watu kama hawa kina Kishki, utaona kabisa watu wako mbali na ufahamu wa dini, ufahamu sahihi wa dini ya Uislamu, dini ya Kiislamu. Kwa hadithi hii inatufundisha sisi uwajibu wa kufuata yale aliyokuwa nayo bwana mtume na nani na masahaba zake. Wakati ule aliyokuwa nayo bwana mtume katika akida, wakati ule aliyokuwa nayo bwana mtume katika ibada, wakati ule aliyokuwa nayo bwana mtume katika akhlaq. Yote ambayo alikuwa nayo bwana mtume alayhi salatu wassalam katika wakati ule, aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan wa sulukan, yote alikuwa nayo da'watan, ndio ambayo sisi tutakiwa tufuate bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna baadhi ya shubha katika hili. Kuna watu wanaona aqida yatosheleza kama maansari sunna. Kwa mtu na tofauti gani kwenye akida? Kitabu mnachosoma nyinyi cha akida ni kipi? Si hii akida tulwasitia? Na sisi tuna akida tulwasitia? الامر ليس كذلك jambo halishizi hapo katika aqida. Kwa wale wanaotuona tofautisha baina ya aqida na manhaj, wa huwa rajih indi an almanhaj aam min alaqida, manhaj imekusanya kuliko aqida, yani aqida ni khas na manhaj ni aam, kwa aqida yaingia katika manhaj. Uislamu alikuwa na bwana mtume sallam ni aqidata ibadata aqida bwana mtume ilikuwa aje itikadi yake bwana mtume, ibada za bwana mtume zilikuwa aje, manhaji ya bwana mtume katika da'wa ilikuwa aje. Mtume sallam da'wa yake alikuwa anaifanya kama tablighi. Mtume Muhammad sallam da'wa yake ilikuwa atoka na mameza uwanjani, fungua matayo 2-3 embumpe huyo. Mtume alikuwa akifanya da'wa ya staili gani? Tamtazama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alimpeleka Muadh Yemen. Mtume alimpeleka Abu Musa al-Ash'ari Yemen. Mtume alimpeleka Mus'ab ibn Umair Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimamia da'wa na aliwafundisha watu da'wa na aliwatuma watu kufanya da'wa. Da'wa ilikuwa ya kwa sampuli ipi? Mtume alipigana jihad alayhi salatu wasalam. Aya zote zilizoteremka za jihad ziliteremka kwa bwana mtume. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akafahamu mafuhumu ya jihad ya kisheria. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akapigana, na bali mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaelekeza watu namna ya kupigana. Je, jihad ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ndio jihad za baadhi ya makundi wanaozilingania? Mtume sallallahu alayhi wasallam alifiwa. Mtume alizika watoto wake 6. Ila Fatima ambaye ni wa 7. Fatima alikufa baada ya baba yake. Mtume alipokuwa akizika watoto wake alifanyaje? Mtume baada ya kuzika alikuwa ana nini? Alikuwa ana 3, alikuwa ana 6, alikuwa ana 40, alikuwa ana 60, alikuwa ana khitima, alikuwa ana hauli, alikuwa ana halili, alikuwa ana nini? Haya mambo si asiri. Kama Aisha radhiallahu ta'ala anha alieleza mpaka mtume sallam alichokuwa akikifanya yeye bibi Aisha akiwa katika hedhi. Anasema nikiwa katika hedhi mtume alikuwa aniamrisha nifunge shuka hapa kuja chini alafu anichezea juu. Umeona mama? Kama ingelikuwa yani hayahitajiki, yalikuwa mambo ya kuyasema, lakini aliyesema kama haya yalizungumzwa mambo nyeti mpaka ya kujisaidia chooni. Kweli watu hawakujua mwenendo wa bwana mtume kwenye kuzika? Ilikuwa siri jamani, alikuwa azika pekee chumbani. Yale ya chumbani na mkewe tumeyajua, vipi ya nje? Ndio mtume alivozika kama tunavozika sisi. Mtume alioza watoto wake 4 wote aliwaoza. Ndoa zilikuwaje? Kulikuwa kuna mambo ya kutunga ndoa? Unajua kutunga? Ha? Kuna kutunga na kufunga. Kwanza yatungwa ndio yaenda fungwa. Watu wanakwenda kwa shekhe au makuhani. Yatazama jina lako nani? Fulani laza na nini? Mama yako aitwa nani? Yatazama na huyo mume hii siku ibadilishwe. Jina zito. Kwa hiyo hii ndoa tuweza kuiba au jamani mfanye alfajiri 12. Tunajiuliza ndoa za alfajiri 12 zina raha gani? Eti wendao saa 12 alfajiri mpaka amaliza kuoa kijua kimetoka. Yaani wenda na mke jua lishatoka. Kuna raha gani? Si raha bora kuoa usiku au mchana ukitoka huenda kumzika. Alfajiri tena 12. Mara nyingi hizo ndoa watu wameambiwa wakeni wakati huu. Mwingine ukiingia pale ingia kinyume nyume. Ingia kimgongo. Wengine ili jina tubadilishe, huyu aitwe Mwanyiro huyu. Kwa kuna majina ya kiganga ganga, mara majina yabadilishwe. Ile inaitwa kutunga. Mtume alikuwa aliwahi kwenda kutunga ndoa? Au utaita kutazama siku, kutazama siku. Kwa utaona kama tutamtazama bwana mtume katika yote, ibada zake, miamala yake, biashara mtume alizofanya, miamala yake na mkewe, ibada zake, aqida, manhaj katika da'wa, jihad na kadha, miamala tusha bwana mtume baina yetu sisi na watawala, na watawala kuwatawala raia, utaona mwenendo kamili wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sisi ambao tutakiwa tuufuate. Haya ndio ambayo alikuwa nao bwana mtume na masahaba zake. Na kushikamana na njia hiyo baada ya fitna limekuwa ni jambo geni. Na haya hayakuwa leo. Baada ya fitna lazima tamayuz ikawa lazima ipatikane. Watu wajipambanue. Anasema Muhammad bin Sirin رحمه الله تعالى محمد بن سيرين لتابعي جليل أبي بكي رواية كتوكو أبو هريرة أبي بكي رواية كتوكو أنس بن مالك أبي بكي رواية كتوكو عبد الله بن عمر أبي بكي رواية كتوكو عمران بن حسين أبي بكي رواية كتوكو عبد الله بن زبير لصحابي لتابعي جليل علي سومك ومصحابه anasema lam yakunu yasaluna anil isnad, walikuwa hapo mwanzo masahaba hawaulizi isnadi kwa sababu masahaba wote walikuwa waadilifu. Masahaba ni waadilifu wote kinyume na Shia ar-Rafidha. Masahaba walikuwa ni waadilifu, kwa hapo mwanzo ilikuwa haiulizwi isnad. Anasema falamma waqa'at alfitna, fitna ilipotokea. Na wanasema ahlul ilmi fitna ya kwanza kubwa iliyotokea ni kuuliwa Uthman bin Affan. Fitna zikaendelea katika umma. Wakadhihiri qadariya, wakadhihiri khawariji, wakadhihiri ar-Rafidha ash-Shi'a, wakadhihiri mu'tazila, yakadhihiri mapote mapote. Lamma waqa'at al-fitna qalu sammu lana rijala. Kwa sasa ikawa anasema hebu tajeni ambaye si sahaba anayekuja na hadithi, hebu taja rijal wako. فينظر الى اهل السنه فسيكاوا نتزاما اهل السنه فيؤخذ حديثه اهل السنه ذو حديث زاو زتشكوليو وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثه ونتزاما watu wa bid'a watu wa bid'a hadithi zao zakataliwa zichukuliwe. Tamko la nini hilo la ahli sunna? Ndio Muhammad bin Sirin hakusema tena madamu ni muislam tu, fitna ishatokea. Na ndo wanasema ahlul ilmi, na hii ndo sababu ya kudhihiri majina ya kisheria ya lile kundi litalobakia katika haki, ambao katika majina ni ahlus sunna, katika majina aljamaa, ahlus sunna wal jamaa, katika majina ni as-salafiyun, ahlul hadithi, ahlul adhar. Haya majina yalidhihiri baada alfitna. Qalu sammulana rijalakum fayunzaru ila ahlis sunnati fayukhadhu hadithuhum وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثه التميز. ما دام ومتاج اسناد ني الى سلسله الرجال ني wale watu hadathana fulan akhbarana fulan an fulan wale watu katika hadith. Sasa wakati wa masahaba ilikuwa hakuna haya hiyo, lakini baadaye saikawa lazima utaje wale rijal. Kwa inatazama huyu nani? Ah, huyu huyu hadithi madam huyu ni mtu wa bid'a yumo hadithi haikubali. Kama masala haya kukubaliwa na kutokubaliwa hadithi za watu wa bid'a ni masala ya tafsir katika vitabu vya mustalah na ulama wa fani ya mustalah alhadith. Ala kulli hal, baada alfitna likadhihiri jina sasa la kisheria la kupambanua kundi lililosimama katika haki katika wale waislamu jumla ahlus sunna. Kadhalika imepokewa kutoka kwa Ibn Abbas al-Imam al-Lakai ametaja riwaya hiyo alipokuwa kitafsiri aya yauma tabyadhu wujuhun wa taswaddu wujuh, akasema tabyadhu wujuhu ahli sunnati wal jamaa wa taswaddu wujuhu ahli bid'i wal furqa. Nyuso ambazo zitang'aa siku hiyo yauma al-qiyama ni nyuso za ahli sunna wal jamaa, na nyuso ambazo zitakuwa ni nyuso zenye kiza zilizo tahayari, nyuso ambazo zina vumbi ni nyuso za watu wa bid'a na watu wa furqa. Watu wa bid'a na watu wa furqa, watu wa makundi makundi. Ibn Abbas ni sahaba bwana mtume sasa, kadhalika anaelezea jina au kundi ambalo litabakia katika ule mwenendo aliokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya firaq. baada ya kutokea makundi mbalimbali, ahlu sunna wal jamaa ndio ambao watafaulu yaum alqiyam, walikuwa juu ya mwenendo walikuwa na bwana mtume na al jamaa wala tafsiri baada ya al masahaba walitoshikamana mwenendo bwana mtume na masahaba. Oyo sisi tumuomba Allah atuthibitishe. Hatustakasi nafsi zetu, lakini tuna hakika biidhnillahi ta'ala njia ambayo tumeichagua na ndio njia ambayo tulinganiana na ndio njia ambayo tuikusudia biidhnillahi ta'ala ni njia ya kufaata yale aliyokuwa nao bwana mtume na masahaba zake. Na hao wanaitwa ahlus sunna, na hao wanaitwa ahlus sunna wal jamaa, na hao wanaitwa ahlul hadithi kwa kuwa wameshikamana na hadithi za bwana mtume, kwa kuwa kuna watu walikuwa ni ahlur ra'i, kwa hawa wakaitwa ahlul hadith. Ahlul athari, watu wanaofuata maandiko, kwa kuwa kuna wazo walitanguliza maoni yao na ra'i zao katika dini, hawa wakaitwa ahlul athar. Hawa ni ahlul hadith, hawa ni ahlus sunna wal jamaa, na hawa ni as-salafiyun. Wakafungwa na as-salaf. As-salaf maana yake ni wale walitangulia katika dini. As-salaf kwa maana hii ya kisheria ni wale walotangulia katika dini, wako walosema masahaba, wako walosema na wale walofuata na wale walofuata katika karne bora, kama alivyosema na mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu an-nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni ile karne yangu, kisha wale watakofuata, kisha wale watakofuata. Atakayejilazimisha kufuata mwenendo wa hawa as-salaf as-salih, basi huyo anaitwa ni salafi, ni salafi au anaitwa as-salafiyun kwa wingi, kwa sababu wao wanafuata mwenendo waliokuwa nao masahaba, mwenendo wale waliokuwa nao wale waliofuata masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ihsani. Ibadallah, hii ni khair kubwa, khair kubwa. Na al-Imam al-Hasan al-Basri alikuwa akitoa wasia kuambiwa ahli sunna wasubiri na wafahamu ya kuwa wao ni aqallu an-nas katika bilad, wao ni wachache watu katika miji yote, ahli sunna ni wachache, kwa wanatakiwa ahli sunna wawe na subira, wasubiri madamu tuna hakika au una hakika kila unachokifanya, kuanzia itikadi yako, kuanzia ibada, miamala yako, tabia zako, haya ndio alokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake, wewe thibiti juu ya haki. Na hiyo ni katika khairi kubwa. Khairi kubwa mtu kubakia katika sunna, kubakia katika mwenendo aliokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada dalik nataka kutaja sababu za kudhibiti katika njia hii. Sababu za thabat kuthibiti katika haq ziko nyingi mno, hadithu wala haraj, hadithu wala haraj, ziko nyingi mno, nitastaja zile ambazo zitadhihiri kusitaja. Miongoni mwa sababu za kuthibiti katika haq, hususan katika wakati huu wa fitna, wakati wa makundi yamejaa fitna, zimezidi ahzab, zimekuwa nyingi, walinganizi wa bid'a ni wengi, kila mmoja alingania, na kwa kuwa kila mmoja asema, wakati uliotangulia wa as-salafu salih, wakati ambao kuruni bora zilizopita, ilikuwa kuna kudhibiti watu. Tizama katika kisa ambacho ni mashuhur, baadhi ya ulama isnad yake umeidhofisha, lakini ni kisa mashuhur cha yule bwana akiita Sabigh ibn Isl. Namfahamu bwana ambaye ilikuwa kazi yake yeye ni kutambana shubha, anapita kwa watu anaeleza shubha. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu alichokifanya, alimuita yule bwana. Yule bwana akamuuliza masala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, akamjibu. Alafu Umar alikuwa ameandaa fimbo inotokana na ile kuti la mnazi, ule mtu wa katikati waitwaje, mhitaji nyo kuti mwanijua yale ya pembeni ukiyatoa ule mti ule kule kwetu tunaita pongo nyewe mwaitaji ah mtajua mshajua na mshaujua sasa kuti la mtende ule mti wakati watoa yale makuti ule mti ule Omar akaweka hapa pembeni akamtia bakora yule bwana akamtandika bakora za kichwa akamwaga damu alafu akamwachia akauguza majeraha alipopona akamuita tena akamtandika bakora akamtandika mara tatu yule bwana akamwambia Omar in kunta turid an taqtulani faqtulni jamila au faqtulni qatlan jamila kama unataka kuniua niue vizuri kwani adhibu kaambia na akatoa Omar amri ya yule bwana kutengwa asizungumze na watu kwa sababu ni mtu wa shubha ni mtu hazungumzi kwa ilmu kazi yake ni kuwatia shaka waislamu mpaka yule bwana wahsha ile ya kutengwa ikamzidi akaja kwa Omar akamwambia la ajidu ma kuntu ajid sipati tena sihisi tena kwenye moyo wangu yale nilikuwa nayo mwanzo basi huna tena ile tabia ndio akamruhusu sasa kutaamal na kutangamana na watu umeelewa ilikuwa haji mtu akasema atakavyo amri inatoka mtazama yule mtu aliongea msikitini akamuuliza al-Imam Malik ar-Rahmanu 'ala al-'Arsh istawa kaifa istawa ar-Rahman faqala al-istiwa'u ma'lum wal-kayf aw al-kayfiyya aghayru ma'qul aw majhula kayf ni jambo ambalo halifahamiki si Allah katuambia tu ar-Rahmanu 'ala al-'Arsh istawa al-istiwa'u ma'lum kayfiyya ni majhul hakuna si kwa maana Allah sifa zake hazina kaifia la zinazo lakini kaifia ni majhula hatuijui wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah na kuuliza kuhusiana na kaifa stawa arrahman kutafuta kaifia katika sifat ni jambo la bid'ah kwa sababu aya iliteremka kwa masahaba masahaba hawakumuuliza bwana mtume hata siku moja kwa sababu wao ni waarabu والمسكي الرحمن على العرش استوى وكفهموا هوكوليزا كيفية سؤال هيلو بدعة أنا في زكاية كتك رواية كمانبيا ما أظنك إلا مبتدعا ويسكو ذنيس وكوان انتو بدعة فقال أخرجوه من المسجد انتو اين وان انتو اين مسكتين وين انتو بدعة هاي واتو كم سوا سوا هاي نين دبا Wanasema ahlul ilmi al-Imam Malik alikuwa anamjua kwamba huyu ni mtu wa shubha si kwa maana alimfukuza katika darasa kwamba watu wa bid'a wasihudhurie darasa wafukuzwe na tutawapataje wala kuna wengine wanafahamu maneno ya baadhi ya maimam kimakosa kwamba darasa tuulizia lazima awe salafi wewe si mtu wa bid'a njoo usikilize da'wa njoo usikilize durus lakini kama ni mtu kazi yako kuleta kutia shaka kuleta balbala kwa watu wafukuzwa toka kaambia akhrijuhu min almasjid fa innahu mubtadi' hii ilikuwa ni himaya himaya ya dini kuwalinda watu katika ile njia ya sawa sawa leo hii imekosekana kila mmoja asema au sio CD zauzwa sasa ni wakati wa fitna mtu kuachana na njia hii ni jambo jepesi mno kwa katika sababu za thabat ni sisi kuijua ile njia ya sawa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u Allah ameitaja njia hii ndio njia yao iko wapi njia kutoka Lindi kuja Tandaimba. Njia ipi? Iko wapi? Anaweza ukaenda ukaipita hivi na miguu au na gari? Wa anna hadha sirati mustaqima. Hii ndio njia yangu imenyoka. Ibn Mas'ud anaelezea bwana mtume alielezea njia akachora mstari mmoja mnyofu. Alafu akachora mistari pembeni. alafu akaisoma kauli yake Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Hii ndio njia yangu. Mtume alichora njia moja ilionyoka, na akachora khututan yaminan wa shimalan, kushotoni na kuliani mwa njia akachora vinjia, akaisoma kauli yake Allah, hii ndio njia yangu imenyoka, ifuateni njia hii, msifate as-subul, hizi njia nyingi vijia vingi vya pembeni msifate. Fatafarraqa bikum an sabili, fatafarraqa bikum an sabili, hivi njia vitakufarikisheni nyinyi, vitakuweke, fatafarraqa bikum, vitakufarikisheni nyinyi an sabili, vitakuwekeni nyinyi mbali na njia yangu hii iliyonyoka. Dhalikum wasaqu bihi, mkifata njia hizo zitakuwekeni mbali na njia ya Allah tabarak wa taala. Dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun, huo ni wasia Allah anakuhusieni ili mpate kumcha Allah. Hii njia ambayo pia bwana mtume ameitaja katika hadithi, taraktukum ala albayda lailuha kanahariha, nimekuacheni katika albayda, njia nyeupe, usiku katika njia hiyo ni sawa na nini, na mchana. Hii njia tutaijua, tutaifuata kwa sisi kukaa tukaisoma njia hii. Hii njia yajulikana kwa watu kuisoma, kama vile mtume aliposema, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona nikiswali. Walomuona ni masahaba kwa macho yao, wewe hukuwepo wakati ule, hukumuona kwa jicho lake bwana mtume, kwa jicho lako. Sasa wewe utamuonaje leo bwana mtume sallam namna alivyoswali? Eti utamuonaje? Au ndio wale maneno ya kina Saidi Joni, kama kuna Sheikh Sharifu vitoto vidogo vyasomeshwa usiku, kuna mtu aje amsomeshe, nani huyo? Huyo mtu nani anakuja? Huyo jini shetani hilo, nani, malaika? Jibrili aje kwa Saidi Joni? Hana wako hapo kina Saidi, au hawajapita kina Sheikh Sharifu? Sababu wale wajanja wa kidarasa na wanaotafuta hela, wahuni wale, wana maeneo na miji wanaokwenda na kutaja majina Sheikh Sharifu, au sio? Sheikh, maana Sheikh tunajua ni mtu ana elimu kubwa, alafu Sharifu. Sharifu kwa istilahi iliyozoeleka ni wale watu wenye makarama karama, ambiwa wananasibishwa na nasabu ya bwana mtume, au sio? Hata Sharifu atakuwa Saidi Joni, ya nasabu ya bwana mtume, Joni, babake Joni hapa kasilimu, alafu awe ana nasabu ya bwana mtume? Au Sharifu kutoka Tabora? Kuna Sharifu mmoja, Sheikh Sharifu yuko Tabora. Tabora kabila gani? Wanyachusa, Wanyamwezi. Kuna Sharifu Mnyamwezi? Lakini wakawa wapita mjini kule, Sheikh Sharifu dakaza watu. Huyu bwana siku moja mimi nilikuwepo na Saidi Joni, niko mbele huyu usiku, kuna watu wamjia. Huu ni utapeli. Huwezi kujua njia ya sawa kama hukukaa chini ukasoma kwa mtu wa kisawasawa, mtu anayejua njia ya sawa, mwenye maarifa amekuzidi, ukakaa chini ukasoma. Kama hukukaa chini utapotea. Tumeelewana? Kama hukukaa chini ukasoma, wewe huwezi kuthibiti katika njia hii, kwa sababu utakuwa wewe ni mjinga, utakuwa wewe huna ilmu. Na mtu asokuwa na ilmu ni mtu wa kuyumbishwa, utakuwa dustbin. Unajua madustbin, au sio? Kila mwenye uchafu wake aeka, kwa utakuta kichwa kimoja hapa kina maneno kibao na fikra kibao zimemjia, sababu wewe huna elimu, huna kipimo cha kujua njia ya sawa na njia batili. Kila mtu kwako shekhe. Kuna wengine mtu wa sunna akimwona kaeka ndevu na nguo kapunguza, ni jambo zuri, lakini mtu wa sunna haishii hapo, kwamba mtu wa sunna eti ndevu na kupunguza nguo. Kwa kisha kamaona tu mtu katoka ana ndevu kama vile Osama bin Laden, sisi zamani kwa tukihurika toka na ndevu na akiongea, basi mtu akaanua masaidia ikanda. Kumbe ni mtu khariji. Ni mtu khariji. Sasa elimu ndio itakufanya ujue huyu, huyu paka, huyu chui, huyu kunguru, huyu njiwa. Sawa, vinginevyo bwana mwalimu wako atakuwa nani? Atakuwa kunguru. Unaweza kaja huyu njiwa huyu, ngoja huyu njiwa huyu, kunguru, ukawewe fata kunguru. Wa man yakun lahu ghurabu dalilan yamurru bihi fi jayfil kilabi. Na mtu ambaye kunguru atakuwa ndo dalili wake wa kumuonyesha njia za kupita, atampitisha kwenye mizoga ya mbwa. Tupite hapa mzoga wa mbwa, tupite hapa mzoga wa mbwa. Sasa wewe utakuwa mwalimu wako mkungurabu. Kwa wewe kazi yako itakuwa ni kuchukua mizoga. Na ndio maana twasema kila siku wala hatuchoki. Tizameni sunna za matata matata za Answari Sunna zilivyokuja. Kwa sababu hazikujikita katika msingi wa elimu. Ulipokuja mkumbu wa makhawariji waliochukuliwa mwanzo, masufi watu wa tariqa, watu wa maulidi au wale wenye sunna za matata. Amjajibu au amjaelewa? Eh? Ulipokuja mkumbu wa kikhawariji katika miji, walochukuliwa na mkumbu wa kikhawariji ni wale watu wa sunna za matata matata wa Answari Sunna au wale masufi watu wa bid'a wa tari. Eh? Ndio walochukuliwa. Kwa nini? Na hawa ilikuwa madai yao na nia zao maskini ni kufuata mwenendo wa nani? Kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kuwa madai yao na ile nia yao haikujengwa katika misingi ya sawa, mwisho wakajikuta wao wanadai ni watu wa sunna, lakini wapo katika bid'a, bali wanatetea watu wa bid'a. Sisi tuna mifano hai. Mtu kama Abu Durogo, fikra zake alivyoathiri na masidi yakawa yanawekwa katika misikiti kule Pangani kwetu, msikiti wa Answari Sunna ndio kitovu sasa hivi cha wale mabwana wanachokitegemea katika mkoa ule. Ndio ilikuwa kuna TV msikitini hapo yaekwa top CD ya hao mabwana, CD za kina Osama pa, CD za wale watoto wa Afghanistani, watoto wakiimba na mapanga kufanya mazoezi zaekwa pale, waekiwa mpaka watoto wachekechea. Sarakasa. Siku ya kwanza kupata fursa nikatoa mada ya jihadi katika huo msikiti, jihadi ya kisheria, nikabakia na mtu mmoja. Yaani niliompata ni mtu alonielewa, watu wote wale ni huyo mmoja. Na kwa kuwa huyo mtu alikuwa ana positive attitude. Yaani alikuwa ananitazama vizuri. Umeelewa? Kwa alikuwa akinitazama vizuri. Kwa akawa sasa ananielewa. Sababu katika mambo ya sabisa usielewe, waje huku una chuki na mtu. Sikiliza huku una chuki. Uelewi. Hata mwalimu kisha akamchukia mwalimu tu, uelewi somo. Wengine hivyo vitabu vitakuwa vina mikono hivyo vya Amerika hivyo. Kumbu kwa mkubwa ukachukuliwa na makhawariji mpaka ikafikia sasa da'wa inaelezewa kadha, watu wanaelewa, mpaka wengine wakaelewa, wengine wakaelewa, wengine hawajaelewa. Siku tukachukuliwa tukaenda tukazungumza, tukaenda tukaomba, tukakodishwa majeshi wana twende na hao mabwana walikuwa tupiga vita twende. Watu wa imada, yani watu waelewe kabisa. Wengine wameelewa sasa. Tukenda. Wengine hajaeleza maswali mengi. Mwishowe karibuni kuna wengine sasa wamekataa kuswali jamaa. Hiyo ndani ya Pangani na waeleza. Najua hizi audio zitafika. Sababu si za rushwa. Wengine washafikia jamaa, wanajinasibisha katika sunna, hizo sunna matata. Tatizo nini? miaka yote dawa yao ilivyofanyika haikujilenga au haikujikita katika msingi wa nini, wa kusoma. Tizameni hii dawa, dawa tusalafia, dawa ya ahli sunna. Itizameni katika miji yote, mpaka watu wanashangaa, mpaka watu wanashangaa. Kwa nini? Sababu ni dawa ya waita watu, watu wasome, watu wasome. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Lazima watu wasome, ukisoma utajua njia sawa kaa darasani. Lakini pia kujinasibisha tu una dawa tusalafia, utaki kusoma, mwisho utakuja kuwa ni adui. Iko siku mtu anakutia shubha, na shubha zaondolewa kwa elimu, na shahawa zaondolewa kwa subira. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tumewajalia wao, Allah anasema ni maimamu. Yahduna bi amrina, wala waongoza watu kwa mafunzo yetu. Lamma sabaru, pale walifanyaje? Waliposubiri. Sababu subira itamzuia mtu na shahawa. Aweza kaja mtu bwana, kuna 500 hii nini bwana, acha mambo yako wewe, shahawa ile njaa, watazama nyumbani, nitafuta kijipikipiki sina mimi, basikeli pia sina, shahawa. Kwa shahawa yatibiwa na subra. Hiyo shahawa muelewe, kwa wengine machekacheka hasa wale watu wa baligh. Shahawa neno la Kiarabu maana yake ni matamanio. Kwa hiyo ni matamanio yanatokana na njaa, au matamanio ya kiu, matamanio ya kula, matamanio ya tendo la ndoa, hizo zinaki kwenye shahawa. Kwa hiyo shahawa yatibiwa kwa subira. Lamma sabaru wakanu bi ayatina yuqinun. Subra na yaqini. Yaqini ndio elimu ya kisawa sawa. Yaqini kinyume chake nini? Shak. Kwa ukiwa na yaqini na ilmu, huwezi kuteteruka, utabakia katika njia walokuwa nayo manabii. Yaqini haiji sio kwa nini? Kwa elimu. Kwa sababu yaqini ni elimu iliyotimia juu ya jambo, elimu isiyokuwa na shaka. Utakuwa na elimu ya kisawasawa, huwezi kuyumba. Shubha zikija, shubha zinapingwa, zinakanyagwa, zinaradiwa na nini? Na elimu, na yaqini, una shaka. Na shahawa zikutokea, umehadaliwa labda na hela, umehadaliwa na kadha, na wanawake, basi subra inakuzuia na shaka. Wote kwa tufanyaji wazee, tusome. Na lazima tuchague pa kusoma. Tuchague pa kusoma. Hii ni bi ya jambo la mwanzo la ilmu. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ni maneno yamezungumza Muhammad bin Sirin, na wamezungumza baadhi ya sahaba, na wamezungumza tabi'in wengi maneno haya. Hii elimu ni nini? Ni dini. Tizameni wapi mwachukua dini yenu. Tizameni wapi wachukua dini. Huu ni msingi tuwalingania watu, tuwaambia watu. Ikiwa wewe umefungua masikio yako, kila mtu anayesema wamsikiliza, basi ujue wewe ni sehemu ya kupotea. Umejidhihirisha na upotevu. Na wala usije ukajifanya ni hodari kwamba mimi niko fiti. Subuha zote haziwezi kuyumba. Sio kweli. Sio kweli. Kuna watu walikuwa wana elimu kuliko wewe. Kuna watu walikuwa wana akili kuliko wewe. Walipofungua mlango kuwasikiliza ahlul kalam, walipofungua mlango kusoma vitabu vya ahlul kalam, wakabakia katika haira. Wengine wakafikia mpaka siku 40 hawaswali. Kina Ghazali wakapotea. Kina al-Imamu al-Juwaini wakapotea. Watu walikuwa wana maarifa, hawakusalimika na upotevu, ima kukusoma kwa ahlul kalam au kufungua vitabu vya ahlul kalam. Ni lazima ujue huyu unayosoma ni mtu yupo katika njia ya sawa. Huyu unayemsikiliza hii audio, huyu ni nani? Huyu hatonilisha tangopori, huyu hatonilisha sumu, huyu ni lazima. Tupoko tukiusema msingi huu, baadhi ya watu wakawa wanasema hao wanataka kuwafanya watu wawasikilize wao tu. wao ndio mabwana wakubwa, wao ndio wajua sana. So sikilize sisi tu, yoyote msikilize ambaye yuko juu ya haki, ambaye anazungumza kwa elimu, anazungumza kwa njia ya sawa, msikilize. So sisi tu au so wewe tu, yoyote. Haya ndio mafunzo ya dini yetu. Ukimsikiliza kila mtu, kuna watu hawazungumzi misingi ya sawa, utakuja kuangamia. Walifungua milango wakasikiliza makhawariji, wameangamia. Na watu walikuwa wengine wako mbele kwenye hizo sunna za matata matata. Hili ni jambo la kwanza la elimu. Katika mambo ambayo yatusababisha sisi kuwa na thabati ni al-rujuu ila Allah tabarak wa ta'ala. Kurudi kwa Allah tabarak wa ta'ala. Kumuelekea Allah tabarak wa ta'ala. Kuwa wakweli sisi kwa Allah tabarak wa ta'ala. Kurejea kwa Allah tabarak wa ta'ala. Allah ndiye ambaye anamthibitisha mtu katika haki. Walaula an thabbatnaka laqad kunta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Alafu bwana mtume, na lau kama sisi sikukuthibitisha wewe tukakupa thabati, wewe ulikurubia kujiegemeza kwa wao shay'an qalila. Thabati Allah anamueleza bwana mtume, lau kama sisi siko kupa wewe thabati. Kwa tujue thabati, anatoa thabati, anamthibitisha mtu katika haki ni Allah tabaraka. Turejee kwa Allah, tuwe wa kweli nyoyo zetu, as-sidq ma Allah, tuwe wa kweli. Allah anatutazama ukweli. Hii ni sehemu muhimu sana. Ibn Taymiyyah ana maneno kwa maana yake, anaeleza ya kuwa mtu yoyote ambaye anakengeuka, mtu ambaye anarudi nyuma, imma ana fasadi ya dhahir au ana fasadi ya batin. Unaelewa? Kuna mtu zakamona dhahir yake salafi, lakini batin yake mbovu kabisa. Basi mwisho unaweza kumuona akakengeuka, kukengeuka kwa ajabu. Sa Ibn Taymiyyah anasema imma mtu huyo ana fasadi ya ndani au ana fasadi ya nini? Ya dhahir. Kengeuka kwa mtu ima ni fasadi, kuharibika kwa nje au kuharibika kwa ndani. Tuwe wa kweli, turejee kwa Allah tabarak wa taala. Tuwe wa kweli katika nafsi zetu, tuwe wa kweli na watu wenzetu. Asidq ma an-nas, uwe kweli na mwalimu wako, uwe kweli na mwanafunzi wako, uwe kweli na wale ambao wewe wako chini yako unawaongoza, uwe kweli na yule ambaye anakuongozeni. Asidq. Tumekosa ukweli baina yetu. Tukikosa ukweli baina yetu ni sababu ya sisi kukengeuka. Kila siku itakuwa ni maneno, kila siku itakuwa mipasuko. Na mipasuko ni sehemu ya shaitan kuingia katika safu. Al-rujuu ila Allah. As-sidq ma Allah. As-sidq ma an-nas. Tuwe wa kweli na Allah, tuwe wa kweli na ndugu zetu, tuwe wa kweli baina yetu. Jambo ambalo Allah tabarak wa taala analitawalia kwa kiasi kikubwa. Mara nyingi wakati mwingine mtu anaondoka katika haki kwa kuwa hakuwa mkweli, labda ni kuna maslahi binafsi yatafuta kwenye kituo au yatafuta kwenye dawa. Alipoyakosa huyo, kesho kachukuliwa na watu wengine, kesho yuko na wale. Yatalawun fi din, alayka bil istiqama wa iyyaka wa talawun fa inna ad-din wahid. Ilazimisha la istiqama, jiepushe na kutalawun, kubadilika rangi leo mweusi kesho mweupe, kwani dini mmoja kama alivyosema Hudhaifa ibn al-Yaman. Al-rujuu ila Allah tabarak wa ta'ala. Jambo lingine ni kumuomba Allah tabarak wa ta'ala atuthibitishe katika hii njia. Usije ukadhania kuwa wewe kubakia katika da'wa hii, kubakia katika manhaji salafi, kubakia kwako ni ujanja wako na huwezi tena. Kuna mtu anafikiria mimi siwezi nikajikuta tena mimi nipo katika makhawariji, siwezi mimi nikajikuta nipo katika labda matablighi. Kuna mtu anadhania hivyo? La, ni lazima tumuombe Allah atuthibitishe, kama ilivyokuwa katika hadithi Anas ibn Malik ametoa al-Imam Tirmidhi. Anasema Anas ibn Malik, bwana mtume alikuwa akikithirisha kusema ya muqallibal qulub, اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ايه مولا واو ايه mwenye kusigeuza nyoyo udhibitishe moyo wangu juu ya dini yako Anas ibn Malik akamwambia na mtume amanna bik tumekuamini wewe wa bima ji'ta bihi na pia tumeamini yale uliokuja nayo hal takhafu alaina wewe watuogopea sisi sababu haya maneno yanaonyesha tumuombe Allah athibitishe kama bwana mtume anavoomba sasa Anas ibn Malik anamwambia bwana mtume hal takhafu alaina wewe watuogopea sisi qala na'am akasema ndio fa innal qulub baina usbu'aini arrahman yuqallibuha kayfa yasha kwani nyoyo zipo katika vidole viwili baina kati ya vidole viwili vya Allah anazigeuza atakavyo umeelewa kwani mwanzo kabla ya da'wa tusalafia jifikirie wewe ulikuwa wapi na wakati kule ulipokuwepo sio ulikuwa uone upo katika haki kabisa kama sisi wakati wote tunasoma maulidi ilikuwa tunajiona sisi ndio tupo katika sawa tena tukitoka na matari yetu tupita kwa wale ansari sunna wale watu wa sunna matata matata tupita pale mbele na kasida fungueni maulidi si bidaa sheikh akasema yafaa fungueni makapa ibn taymiya akasema maulidi si bidaa yeye akasema yafaa fungueni makapa ibn taymiya akasema huku tupija dufu hapo tukifika pale ndio tupija goti kabisa kumuonyesha wale mabwana tulikuwa tupo huko tukatabishana na wale vijana wanaosoma ukileta ile picha ukijitazama ukiona jiona upo sawa kabisa na hapo ulipo ulipofikia ni rahma za Allah tabarak wa taala kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyan Allah anasema hivyo hivyo nyie mlikuwa kabla ya hapo mpo katika ukafiri pia mlikuwa huko huko fatabayyan basi mnapokuwa mpo katika jihadi tafuteni ithbati ya wale ambao mnapambana nao okumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe tukae tukiswali tumuombe Allah ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ish ala dinik thibitisha moyo wangu katika dini katika dini yako Allah atuthibitishe hii ni khairi kubwa kuna watu waumiza vifua kina muridu hao watu kwenye tarika chadhilia wale dandarawia wale nakshabandia wale alawia wale qadiria wale aidarusia kila mmoja na tarika yake mtu anapiga kifua mpaka chakauka anaona yupo katika dini lakini yupo katika nini katika bid'a hii kwa sisi kufahamu hii bid'a hii sunna ni khairi kubwa ni khairi kubwa kwa kumwomba Allah atuthibitishe katika khairi katika mambo sababu za kutusaidia kubakia katika njia hii ya sawa ni arujuu ila ulama ni kurejea kwa wanaochuoni inda nawazi panapotokea nawazi katika mambo ambayo sisi hayatubainikia limetokea jambo ni kurejea kwa wanaochuoni hii ni sababu ya watu kubakia katika njia ya sawa fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun waulizeni wale wenye kujua wale ahli dhikr alquran as-sunna إن كنتم لا تعلمون يقول تبارك وتعالى وإذا جاءهم الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به Allah anasema ikuwajia wao amru jambo lolote jambo la la amani au la hofu adha'u bi wala litangaza haraka haraka wala uradduhu Na lau wangalizalesha jambo hili kwa Allah tabarak wa ta'ala. Wangalizalesha jambo hili, wala uradduhu ila rasul. Wangalizalesha jambo hili kwa bwana mtume. Wangalizalesha kwa wale ulil amri minuhum, amoni al-ulama, kama alivyosema Ibn Abbas. Kwa kuwa ni masala ya istimbat ya mtajabeni. La alimahu alladhina yastambitunahu minuhum. Imetajwa istimbat. Istimbat ni kukaa mtu mwenye ilmu, akazitazama dalili, akavua hukumu. Wangerejeshewa ulil amri, ay al-ulama. Hao ndio wangejua kufanya istimbat. Kwa majambo hili jamani, msitangulia kusema ni khatari. Hatakiwi jambo hili kulisema isipokuwa ni waliul amri, mtawala. Hatakiwi kulisema jambo hili isipokuwa ni mtu alim. Talibul ilmi, wewe kazi yako ni kukaa kimya. Jahil, kazi yako ni kukaa kimya. Kwa sababu maulama wao wanayafahamu mambo kuliko watu wajinga. كما أن قسم الإمام الحسن البصري إذا أقبلت الفتنة إكيد فتنة عرفها أو علمها كل عالم فتنة ينبقوجة أن يجوى كل مصومي وإذا أدبرت عرفها كل جاهل لكن فتنة كشاندوكا حفا أن يجوى كل مجينك يعني مجينك وجينك وط ما لوا Fitna ikiwa yaja tu wale wasomo wanajua hii fitna. Sababu wana ilmu wana maarifa, si kwamba wanajua ghaibu, la, ni ile ilmu waliokuwa nayo. Zikatokea jambo tukajua hii fitna. Mtu jahili anaweza kuona jambo la kawaida, lakini ikisha ikaingia ikatoka ile fitna. Sasa ndo mjinga naye ajua. Kama vile mfano waweza ukenda sehemu watu wacheza karata tatu. Juzo karata tatu waujua. Nani kawa na farasi unaambiwa? Karata tatu. Nani kawa na? Nani ataona 10,000 ya chukue 20? Nani kashawa na wa mchezo? Sasa wale wajanja. Wakiwa unajua hapo huli. Utaona kina mama jifanya mekakaa pembeni ya wale watu wao. Unafutwa wewe bahau usojijua. Sasa mtu msomi anakuambia baba mtu anajua hapo huli. Yesu ushasikia 10,000 upate 20. Muulize, mtazame huyo mtu alipovaa hizo nguo zilivyokuwa chafu. Alafu wewe uweke 10,000 ya kupe 20. Hebu jiulize, kama akili huna makele pia huna. Uwezi kuyatazama, uwezi kusoma alama za nyakati. Hebu mtazame huyo bwana alafu uweke 20 ya kupe 40. Sababu wale wanapiga nusu kwa nusu. Utaliwa. Niache, mimi nitaiona hapa karata. Nani kaona karata? Nani kaona farasi wanachezesha? Sasa ukisha ukaliwa, huu ni wakati wa nani? Wa mtu mjinga. Fitna ishafanya, ishamkuta. Wajuaji mapema waliona hapa huli. Kwa al-Imam al-Hasan al-Basri anasema idha aqbalat al-fitna arafaha kullu alim wa idha adbarat arafaha kullu jahil. Kwa ni lazima tuwarejee wana wachuoni. Sio taklidi. Sasa kuna watu wengine wanasema taqilla, wana wachuoni wana uwezo wa kufanya istinbat, na wao watatujibu sisi kwa dalili. Sasa tumeambiwa tufuate dalili, fasalu ahla dhikr, wao watajibu kwa dalili. Akijibu bila hoja, hakuna wajhu wa yale aliyojibu kisheria, hafati. Lakini wewe ni mtu ammi wa kawaida, wewe ni mtu huna ilmu ya kuweza kufanya istinbat, hujafikia daraja hiyo, wewe watakiwa uwaulize waliokuzidi. Kwa tukijifundisha tabia hii, tabia kurejea kwa wanachuoni, kurejea kwa wale wanatuzidi katika ilmu basi na kuwatangulia, hii tabia itatuweka katika njia ya sawa. Tizameni mtume anaelezea yule mtu aliyeua watu 99. Yule bwana akauliza, akataka kujua msomi wa watu wa ardhi katika hapa ni nani? Akaelekezwa kwa nani? Kwa mtu arrahib. Ni mtu afanya ibada zake tu. Kiswali. Kama masufi bi. Watu wakahurika, kanzu na nini kile mba kikubwa, ya kijani vingine ukiona. Akaonyeshwa kwa arrahib. Akitaka muuliza, bwana nimeua watu 69 na toba. Huyu ni mtu rahib, mfanya ibada. Fasta'azama dhalika indahu. Hili nikawa jambo kubwa sana. 99. Huna toba. jamaa alifanyaje? Akamua na yule, akatimiza ngapi? Moja. Ujinga huyu bwana, huyu bwana arrahib, ujinga umekamzuru yule bwana, akauwa tena na akajizuru nini? Nafsi yake akauliwa. Angalia ujinga ulivyokuwa hatari. Kwa na ujinga unaweza kudhuru nafsi yako na ukazuru na watu. Mtu anaweza kuzungumza mambo pasi na ilmu akadhuru yeye nafsi yake na akaidhuru da'wa. Ndoma lazima mambo huyajui, imma an tatakallama bi'ilmi au an taskuta bihilmi. Imma uzungumze kwa elimu au uzungunyamaze kwa hilmu. Uzungumze kwa elimu au unyamaze kwa hilmu. Lakini alipojulishwa yule bwana juu ya msomo wa kisawasawa, yule msomo alimwambiaje? Wewe una nini? Toba unayo, lakini hii ardhi hii ina watu wabaya, hama kwenye ardhi hii, nenda kwenye ardhi fulani ukatubie. Naam, mambo yamekwenda kwa mwenye nini? Mwenye elimu. Halikumtia jazba lile jambo la kuua watu 100. Sasa 799 akamwambia nimeua 100. Yule bwana alichomwambia ni kuwa tu wewe toba unayo, lakini tu wewe hama hapa ulipo, katafute mji mwingine, ardhi nyingine ambayo ina watu wema, ukafanye toba yako. Tumeelewana jamaa? Kuyarudisha mambo kwa watu waliosoma. Mambo yetu tukayaendesha. Huyu kanizidi katika ilmu. Hapa kituoni tuna shekhe, tuna mwalimu. Wewe huna ilmu, ni talib. Kuna mambo huruhusi kusema wala kuyafanya. Atazame mwalimu. Mwalimu kalitazama jambo, aweza kurejea vitabu. Hakujua, akatafuta mwalimu alomzidi naye akamuuliza. Akauliza mwalimu, watu jamani, hili jambo gumu. Hebu tuwaulize mashekhe zetu, labda Saudia, wapi, Yaman, huku Jazair, hebu tuwaulize maulama. Ndio mambo yanavyokwenda. Watu wakiwa na adabu hizi ni sababu ya sisi kuthibiti katika njia hii. Kukaa katika khiri hii. Tizameni Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari alipofanyaje? Alipowakuta watu msikitini wamekaa makundi, hilaq. Hallelu mi'a, semeni la ilaha illallah mi'a, sabbihu mi'a, kabbiru mi'a, wamekaa na mawe. Abu Musa kaliona jambo la ajabu mno. Na hii ni hadithi na mafunzo mengi sana. Mambo ya bid'a, kuna bid'a, kuna bid'a al-haqiqiyya wal-idhafiyya. Idhafia ni ile sura unayoona ya dini, lakini imma kaifia au sifa yake au adadi yake au zamani yake au kadha, haina mafundisho. Mbona watu wamekaa makundi na mawe? Ili jambo baya. Lakini akasema hapana, ngoja nje kwa nani? Kwa Abu Abdurrahman. Akaenda kwa Abu Abdurrahman ambaye ni nani? Ibn Mas'ud. Akamwambia, bwana mimi leo nimeona jambo kubwa msikitini. Jambo gani? Akamtajia. Kwa nini hukuwazuia? Akaambia, la, mimi nilikuwa nasubiria ra'ai yako. Kwa wakatoka na Abu Musa, Abu Musa akatoka na Ibn Mas'ud mpaka wapi? Msikitini. Ibn Mas'ud ndo alizungumza na watu wale. Hii ni adabu ya kutokuwatangulia nini? Wanawachuoni kutokuwatangulia wasomi. Jambo jingine katika mambo yanatusaidia, nimesema ni mengi, kuwa na thabat ni kuto kutaasub, yani kuto kutaasub, adamu taasubi, kuto kuwa na taasub bil ashkhas. Mtu akawa ana taasubi na watu fulani, da'wa yetu haitufungi na taasubi ya sheikh fulani kwa dhati yake. Watu wengi wamekengeuka katika njia sawa kwa taasub. Watu wanampenda sheikh, anampenda shekhe wake, shekhe akikosea, shekhe akosolewa, shekhe huyo hakosei. Shekhe huyo atakuwa ni mtume. Shekhe asokosea ni shekhe nani? Mtume. Lakini asokuwa mtume kama kala al-imamu Malik, kullun yu'khadhu wa yurad illa sahiba hadha al-qabr. Kila mmoja anakubaliwa na anakataliwa anaoyasema, isipokuwa mwenye kabri hili. Nani huyo? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, tutakoseni kufuata aloteremsha Allah. Hakuna taasubi katika dini yetu, kutaasab na watu. Inna wajadna alayhi aba'ana, wakiambiwa asisi tumewakuta wazee wetu na mambo haya, taasubi na wazee, taasubi na shekhe, shekhe kasema hilo, shekhe fulani kasema hilo. Mtu ampa kala Allah kala Rasul, mtu anakuuliza shekhe vipi shekhe, kwa shekhe itakuwa hajajua hilo, shekhe kasema hilo, ngoja tumpigie shekhe. Jamani, si haya maneno ya kuasi na wanachuoni wameeleza. Lakini mtu anaona rai ya sawa ni rai ya shekhe wake, hata kama kuna dalili. Hii taasubi ni sababu ya watu kuacha haki. Menelewa vizuri? Na ukitafuta mambo yanayoingia katika da'atu salafia, mipasuko ndani ya da'atu salafia, taasubi. Tuogopeni taasubi, tujiepushe na taasubi. Watu wakafanya taasub na huluu kwa mtu fulani kwa dhati yake, shekha fulani ndo huyo huyo, kama ni mawaidha bila ya shekha fulani sijaona raha, kama ni darasa bila ya shekha fulani sijaona raha, hakuna kitu. Mtu akakaa hapa, pana mtu hapa. Kuna mtu mmoja, kijana mmoja khabith, mimi simo sana katika magrupu, lakini nilionyeshwa, simjui, lakini maneno yake, mtu akasema bwana maduati wote hamna kitu, lakini akawataja hao ambao wana kitu. Hili ni jambo baya sana, hili jambo ni baya sana. Tizama hao ambao hawakuorodheshwa watajisikiaje, kama mtu yupo ana juhudi. Man istataa an yu'ina akhahu falyaf'al, kama qala alayhi salatu wasalam, anaweza kumsaidia ndugu yake afanye. Huyu mtu akusaidia wewe kusoma na kukusomesha, kama si wewe kusomesha watoto wako, kama si wewe kuna watu wafaidika na mtu huyo. Unaposema maneno haya kwenye magrupu, wewe wataka kumaanisha nini? Watakuleta farqa wewe, watakuleta balbala kwenye safu. Taasubu haifai. Anasu kal maadini, sio? Tunaelewa watu ni kama madini bwana, madini yafanana. Ni kweli, kuna wengine goldi, kuna wengine fedha, kuna wengine chuma, lakini wote madini. Anasu kal maadin, hakuna madini yasiokuwa na maana kabisa. Haya ni maneno ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Lakini madini hayafanani, kwa tusiwe na taasubi. Mkisikia balbala katika dunia zote zilizotokea ndani ya da'atu salafia, mara nyingi zina taasubi. Shekhe fulani kakosea, wanawachuoni wanamzidi, wamemkosoa, wanawachuoni wakamnasihi, harudi, hataki kurudi, akaendelea na mawkifu yake, wanachuoni wakamtahadharisha, yeye kabakia mtu na shekhe wake. Taasub. Mwisho mtu akaondoka katika thabati kwa taasubi. Tizama dalili, tizama haki. Tumeelewana wazee? Tuacheni taasubi na maneno yasiokuwa na maana. Baina yetu tunaweza tukapasuka kwa maneno. Hata ukimjua mtu fulani, huyu ana elimu kuliko fulani, huyu aongea vizuri kuliko fulani, thamini mchango wa yule fulani. Kama kuna mtu anaweza kuongea vizuri, kuna mtu kahifadhi Qur'ani vizuri, masahafu yote hapo kichwani, huyu fundi wa kuongea na yule kahifadhi kitabu Allah, huyu fundi wa kuongea yawezekana kuhifadhi kitabu cha Allah. Kama huyu ni fundi bingwa katika hadithi, kuna huyu bingwa katika hadithi, lakini kuna upande sio bingwa. Wa fauka kulli dhi ilmin alim. Kwa watu wanathaminiana, unathamini, usiwe ni mtu usiokuwa na shukrani. Maneno kadha. Haya yataleta mipasuko na kuwaondosha watu wengine. Bwana, basi bwana, bakieni. Kila kitu mtu fulani. Pale wao ni fulani, darasa kuna walimu watatu kwenye msikiti madharani huu. Mimi sijui walimu wangapi. Kwa nyinyi mtu fulani ndio mnompenda kwa mwenye darasa fulani. Si kwa sababu huyu mwingine hayupo katika manhaji au nini? Mna mahaba tu fulani, natambaa. Kwa darasa fulani mmeja. Darasa fulani wako watu wawili tena mmoja asinzia. Huyu atafanyaje, huyu watu wanosinzia? Watafanyaje? Basi bwana. Sijui umenielewa? Nadhani mtaelewa. Mtaelewa. Haya mengine tuwazungumza sababu ni maradhi ya dunia. Nikasema labda huyu kaambiwa, sio kwa maradhi ya tandaimba, tushakwenda sisi Dodoma wazee wako walipotukuta mizozo hii. Hapa kuna mwalimu hivi, mwalimu hivi. Utakuta wanafunzi tu wamekosa ile manhaji ya sawa. Hakuna taasubi, ukijua mwalimu huyu kwa vizuri katika hili, soma katika lile lake. Kuna matatizo tukae pamoja tujenge. Sianze vigenge vigenge hivi mpaka mmoja akahisi mimi ninapaliwa. Ile ni taasubi, mwisho watu wapasuka. Mwisho yule mtu aweza akapani kukamkuta huyo. Toka alikuwa anaona bora kusali nyuma ya imamu salafi, mwisho anabora kusali kwa masufi uliko pale. Taasubi ime imemuathiri yule kwa wewe kutaasabu na fulani, au ikaja pia ikamuathiri huyu ndo taasabu naye, akapata ghurur, akajiona kila kitu hapa ndo mimi, hakuna mwingine. Taasubi ina madhara kwa huyu ambaye hakufanywa taasubi, na taasubi ina madhara kwa yule aliyomfanyia taasubi. Sio umeelewa? Kwa lazima tuwe makini. Sheikh Muqbil rahimahullah alikuwa na maneno akisema, hatuogopei dawa yetu kwa watu wa nje. Sisi hatuogopei mahizbi, hatuogopei watu wa bid'a. Dawa yetu ni dawa iko hivi kama vile treni ukikaa mbele ya kugonga. Tena uweze ukagongwa mifupa pia kachakarika. Haina wasiwasi. Lakini nikija tatizo ndani ya treni yenyewe ndo kazi. Eza treni kajikuta imesimama kuu katikati ya reli. Umeelewa? Kwa haya dawa sisi hatuogopei, akisimama mtu wa bid'a, mtu kaza, akileta balbala, ana uwezo wa kujibiwa mara moja watu wakenda mbele. Lakini mipasuko baina yetu inakuwa mikubwa ya tula. Mnaelewa vizuri? Inaturudisha nyuma, inawatoa watu wengine katika thabati waliokuwa nayo. Kwa hiyo inaweza kusababishwa na taasubi na mambo mengine. Kwa hiyo nadhani sijatazama sana, lakini muda umekwenda. Saa 2 na dakika 15. Namalizia kwa kusema jambo moja, tujitahidi kuziendea sababu zote za kukusanya kalima. Kuwa wamoja katika njia hii. Na huu ni msingi katika misingi ahli sunna. Kwa sababu kufarikiana ni sababu ya watu kurudi nyuma. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Msizozane, mtafeli na nguvu yenu itapotea. Kwa katika sababu ya thabati kubakia sisi pamoja ni sisi kutendea sababu za ulfa, za mapenzi baina yetu. As-salafiyun wana sifa ya kupendana kikweli. Sisi hatuna mambo ya mujamala, mujamala uongo uongo. Kama hivi tumekuja hapa, sisi hatupei mafungu bwana. Kuna watu wanauza dawa, haya mawaidha kuna mtu anayauza. Na akiona nisiuze mawaidha atauza dua. Kuna watu wanauza dua, kuna dua 20,000, kuna 10,000, 5,000, 2,000 na wale wenye 100,000 pia wana dua yao. Au huko hajafika? Kuna mtu anaambia kijana, bwana mimi waboda boda wanafuata. Na kuombeni na nini, mtawapa boda boda lakini muweke mawaidha yangu watu wanisikie. Tuwajua sisi, tuwastiri wakati utafika wa kufukua makaburi. Tuwataja wazi. Nini kuna watu watakawauze mawaidha wauze. Mwingine ajifungia chumbani peke yake. Ajirekodi. Kana Allahu Ta'ala. Alafu anakuja ile mada anaitoa msikitini afa sema anaotaka mada hii CD tuonane wapi? Nje. Biashara katangaza msikitini lakini endauza nje. Nini wewe bwana? Ndio nini sasa hivi? Nyama huli lakini ala mshikaki. Mimi nyama hii mchuzi wa nyama nini? Mimi nyama mshikaki labda. Nini bwana? Kwa tuhangaike kuzifuatia sababu za jamii. Na tujiepushe na sababu zote za kuleta mifaraka. Na ziko nyingi, siku nikipata fursa tukijaliwa na Allah tutakuja kujipanga tuje. Au sehemu nyingine tutakuzungumza wasia aliutoa mmoja katika wanawachuoni. Wasia wa kupunguza sababu za khilafu baina salafia. Alwasiyatu almadaniya liwad'i alkhilaf baina salafia au liwad'i alkhilaf baina salafia au khilaf salafia kama hivi. Lakini risala ipo kamil. Sababu za kupunguza khilafu baina salaf ziko nyingi. kwa ujumla tu, jamani, tumuombe Allah atuthibitishe katika nje, tupo katika khairi. Na yote nilohusia, nimewahusia nyinyi na kuihusia nafsi yangu. Sisi pia tumefikia hapa tulipofikia padogo kwa sababu kuna mambo tuliyaendea. Allah kwa tuwafikisha, hatukuwa hapa sisi, twajulikana tulikotoka. Tulikuwa huko huko sisi. Lakini muombe Allah kubainishie haki, wasoma, wajitahidi, wasikiza walokuzidi, mwisho kuna kitu nuru inakujia. Na sababu nyingine tulizitaja, tujitahidini, tuziendee sote kwa ujumla ili tuweze kuishi katika njia hii ya sawa. Mimi naomba niishie hapa. Kwa kuwa muda umekwenda na sijui wengine watoka mbali na wana mapikipiki hapa. Sijikawa tena ukiona watu wengine wameshika tama kwa wana wamekuelewa vizuri mpaka wamechoshwa na dawa ilivyokuwa kali. Kumbe aa, muda huu si huo tena shekhe. Mwingine asema moyoni al-kalamu ma qalla wa dalla. Mwingine asema moyoni maneno ni yale mafupi yakaeleweka. Kimbona kavuta hivi huyu? Kuona ishia hapa. Je, kuna swali limeandikwa? Mungu kwa sababu kuna umeme watu hawezi kuandika. Ah, sijui imamu au ustazi mwenyewe atatoa rai yake.